قلوب الاعتبارين وسيأتي دشپنم پر از خدا تحقیق تیر شو چه تصور محتاج الیه دے حکم دائے حکم تصور تا محتاج دائے ستی حکم تصدیق خوزی اثر عینی یا اثر جز و کلوی نو تصدیق ہوئے تا محتاج شو نو چه کلا تصور محتاج الیه دے تصدیق شو نو بے طبع مقدم شو پا تصدیقات من تصدیق من لے ذکر دلتا پا بخص کے تصور مختار والی تصدیقنا تصورات مختار والی تصدیقاتنا دا تحقیق ہو پا دا وقیل از رئیس اعتراض پہ کو و پا حقیقت کے دا اعتراض پا دا پوز دلیل لائے چا پا مقدم دے کیا سے استثنائی پیش کرا ہو چی بیا دا دلیل بنے اعتراض ہو شی دا دلیل خاتم شی نو بیا و آغا مختار صغرا کو برا چا پا کیا سے استثنائی سر وکی ما صغرا سا دیتا و صغرا وڑانگ نشی نو آغا اصل مدعا و خاتم شی سی تفصیل دے اعتراض دا چه زدہ نمارا چه تصور محتاج علیه دے حکم دائے ازا کا چه کا تصور محتاج علیه دے حکم دے قرشی بیاو دا قول چه فإن المجهول المطلق یمتنو علی الحکم صادق شی او صدق دے دے قول خو باطل دائے زکا کا دا قول صدق شی بیا اجتماع دے نا کی زینر سی نو اجتماع دے نا کی زینر باطل دو نو صدق دے دغی قول باطل لائے نو دا قول کذب دائے چکرہ دا قول کذب شا صدق نشا نو بیاستی تصور مختاجن علیہ دے حکم نو پرا کی دلغ باطل دی چکرہ دے حکم نو پرا مختاجن علیہ نشا نو تصدیق دے پرا مختاجن علیہ نشا نو چکرہ نشا نو تقدم تبعی نو رایا نو ملے تصورات مختاجن پا تصدیقات من لے اصل مدعا رنگا شوا نو قیلا ویدی شوی دی فیه چه پا دی کلام کے چه المجهول المطلق یمتنو علی الحکم حکم پدا که خو حکم شتا دا غیو اسم دی اللہ دا موضوع دا بلی خبر دا محمول نو چه کلا حکم کروائی فهوا کذبون دا قولو کذب وی صادقو نوی زکر چه که صادق شی اجتماع دینا که زینر دنیمی اجتماع دینا که زینر خو باطلا نو صدقیه باطلا سیو کذب بی چه کذب شا خواه مخت خبر آقون در رنگ شوا تصور مختجون علیه نشد دو خکم دو فورا نو تصدیق دو پرا نشد نو تک دو متبعیه نروا خودل تا مخت مخت ادق خبر نا چه دا کول که صادق شی سرنگ و مستوزن دا اجتماع دینا که زینر لرا پی ادق تفصیل نمخت دا ظاهر عبارات کلش تحقیق ہوئے کہ ایک بیسے سوال والدی دے گئی جواب دا فیئے کہ حزبی و دخ قول تجریش فإن المجهول المطلق یمتنو علی الحکم او دا ہوا مبتداد دا کذبون یا خبر دا دلائی ترکیب نحوی پا خوالا دا اعتراض پا والدی جی چی دے کذبون حبریت تو ہوا دے پرا نصیب کی جی دکا چا ہوا زمین عبارات تا جی ذات نا دا ذات شاہو کذبون صرف وصف تا کہ خبری بلے خبر خو خمری پا مبتدا دلتا یا خمر نصیب کی جی اغنی جواب دا چه کزی بنیا سپت مشابه را سپت مشابه ذات مال وصفی و حمل ذات مال وصف و ذات مالی جایز تو هم جواب دا چه اینا اسم پا علم دا خود تخفیق کشو ایده علیب زن خضب دا کار دی بنو بی علیب زن خضب شا کزی بنو پتشو در هم جواب دا چه یادا مزدر دا مبنی للفاعل دا پا مانا دی کازی بنو سلام جواب دا چه یا خمل مبلغتن دا ایده غنا بعد تفصیل دی اجتماع دینا که زینه چه کچیر تا دا قول رشتی نشی درب غزین نشی بیا اجتماع دینا که زینه سرگرد نیمی خواده غا تفصیل نو مختا یو خبر ادوی زیر لشی که آده چه دا المجهول المطلق اسم دی اللہ دی یم تنو علی الحکم خبر دی اللہ دی و دا غا دو مجبا کوی ها ذکر دار پلام چی کم پا المجهول المطلق داخل دی دار استغراق دی فرا دی وار پلام استغراقی دی اسوار دی مجیبه کلیه نا دی او بیده مجیبه کلیه عکس نا مکردی عکس آوال سر که غلطهی دی واجه نا نقیز نقیز دی مجیبه کلیه مخته تیر و سلیبا جو زیار دریمی او بیا مجیبه کلیه را سلیبه جو زی سرا چا نقیزی دی پیوزی نشی جمع که دایا ایسی دا گنا بعد آغا اجتماع دینا که زین ذکر کچه سرگرسی آدھا چزه په دال مجهول المطلق پښتنه د علاقه چې په دا قیاس کې موجود چې دا معلوم دی کدا مجهول دی کدا المجهول المطلق ټکی معلوم نه بل مجهول یې بل مجهول بیا مجهول بل ده خو زتی دا مجبه کل یادو میشت اس پا مجهول بنده کنو مجبه کل یاسه دیکھا واج پی وہ فرد افراد نه مجهول مطلق بنده حکم نوی جایز کاز ازای دیو فرد مثلا وخلا ده مجهول مطلق تو تانه دای مالیم بکر یه بل فرد وخلا کلر یه بل فرد وخلا یو پی ایس یه بل فرد وخلا ونیا کارپیت تشه دیر افرادی دی خو یو فرد افراد نه چیز دا ده مجهول که دا مجهول مطلق تو کنو بی کنو چه مجهولیه بله خو یو فرد افراد نه و دا میم جیم هی وا و لام آخره پره دا مجهول مطلق تکاوه یو فرد افراد نه وی خو دا غاو تو تا معلوم نه وی لکه پا نور افراد یه خکم نسایی کیجی پا دا بنده و نسایی کیجی او دیره خود یه خکم غپی وروکا چی یمتنع علی الحکم صبوت تا یمتنع علی وروکا پا دا یمتنع سرا مستی مجبا کلی اداتا کذا کو چی پی و فرد افراد من دو خکم هر فرد افراد نه یقی مجهول مطلق من دو حکم ممتنع دار چی فرد افراد نه ادا دار و مجبا کل یا یه چه پدا ممتنع دار او دیره دیچه دا یمتنع علی حکم اثبات یمتنع علی الوک خدای خکم دای و دیگر اب یکیمه که زیر ہوا ترا چه بعض المجهول المطلق لا یمتنع علیه خکم چه بعض المجهول مطلق سکتی بعض دا نیم جیم هی واو لام زکر زدار دمن رو وکا خدا خود مجبا کل یاسا دکشوا چپار پر دا افراد رو مجل مطلق من حکم ممتانع آیا و دین سلبا جو زیان سر رو مرا چو وبا بر مجل مطلق لا و مطالع آیا دو حکم دا خونه دو مگر اجتماع دنا کی زین دو و اجتماع دنا کی زین باطل دو او کبی آیا چو دا مجل مطلق معلوم ندا یا و معلوم دا مجهول ندا یا معلوم دا نیم جیم هی واو لام جی پیجانی چو مجل مطلق سمانا دو ما لا يحصل في العقل بوجه من الوجوه ما لا يحصل في الذهن بوجه من الوجوه مجهول مطلق دا معنا دو بجور معلوم شو فمعلوم من دو حكم دي يا صح لك يا صح دا شو معلوم دا فدا من دو حكم يا صح يمتنع الحكم نتلاقي ودلو خطر يهيش يمتنع عليه الحكم نو دا معلومیت تقاضاکو دے صحتا او دلی چی تچی ویئی چی یمتنع رو حکم دا مقتضیر چاشا دے امتناع نو دا دے عدم صحت نو لازم شا صحت و عدم صحتا او دا ردو مگر اجتماع دنا کی زین دو انا دا اجتماع دنا کی زین لو دلا دا سوال بیار کر زیدہ مختصر عبرت پر صفیه ورکے نو دا شپزن پر اس خدا خبرت ترش ولا چی تصور محتاج لنی دے حکم دا سیر تصدیق غشا سیر تقدم طبعی روایا نو سی ازکا پا ذکر که مباحث تصورات یا تصدیقات نا مخته کرو ایز دا کم دلیل چی پایم دل مجلول مطلق امیش تو سویلایو آده قیاس استثنائی دی مقدم پا حقیت مل دی چه که تصور با غیر دی حکم خوکم با غیر دی تصور نا ممتانه وی نو بیا تصور مختاج لنه دی حکم وی خو مقدم خو حق دای چه خوکم با غیر دی تصور نا ممتانه دی زکا پایم دل مجلول مطلق اس پا دق در لیمل دی چاپا کیاس استثنائی دی مقدر پا حقیقت منی مجولا و پدا بنده اعتراض دای بیچه دا اعتراض پاو کچه دا دلیل دی نران کو ختم یکو خواه مقدر حقیقت ختم شو و آیا کیاس استثنائی خو میرتی اقبل کیاس پا سغرا بنده ورائیو چه تصور مختج رلی دی چاره پرادر دو خوکو نو پرادر نا سغرا و ختم شو چا ختم شی خوستی مختج رلی دی تصدیق و نشو نزدی بیا تکدوم طبعی و نروا نسوار و وارد شو چی ویلی ایر مخت مسیرون در عبارات پر ولگوا کیرا یہ رشوی دی فیه چی پدی کول کی چی فا ان المجلو مطلقا یمتنو علی الحکم حکم پدا کر حکم اشتا دا یہ اسم دا و دا بلی خبر دا یوم متداد و بلی خبر دا انہ پر دخل لے نو چی کلا حکم کرو گا فاوا کذبون دا کلام کا زب دا ہے ویلے ایسا کا قصدی کی ہو گلے بیادا والمستلزم دا اجتماع دی نکی زیر لرا اجتماع دی نکی زیر خوبتلا دو نو صدق دی کلام غبتل نو دې صادق نشي کېدای کاذب چې کاذب شو خوستیا مقدم دی قیاس حقیقت چې پر وصله واړه ان شاء الله مخته قیاس ختم شو تصور مختج نه لري شې دا دعوا در داس وکړه ته په اول کې مې چې تفصیل ورو چې زه دا نه باندې تصور مختج نه لري د حکم دی ویله ک تصور مختج الیه د حکم د فراشی یو دا کړه صدق شي صدق دې کلام خو باطل نه ای ځکه چې کا صدق شي به تر لازم شي اجتماع دی لکه زین اجتماع دره که زین خو بطلا دو نوشه کیوشه بطل دره ورمسلزیم یا پخپلا بطلی نو صدقی بطل دره نو دا کلام کذب دره چې سره کې باطل شو او تصور محتاج نه لري د حکم نشه ځکه چې خدا خو په باندې دلیل پیش کړایو نو چې تصور محتاج نه لري د حکم نشه خو تصدیق نشه ځکه سره عین دي حکم او تصدیق سره کو جز دي نو چې کړه تصدیق ته پر محتاج نه لري نشه خو تقدم طبيعي چا درو غایب دی مقدم کړی دی بخصه تصورات مقدم کړی دی بخصه تصدیقات نہیں سے اگر خبر تفصیل چ گدا کلام کا صدیق شی امخت صغرا کبرا پہ ثابت شی یا اجتماع در کہ زین رسی می ترنگ رسی ہو مختر تفصیل دے خبر نہ چ اجتماع در کہ زین رسی اواز دل تب تدر کلام پر ظاہر کہ نظر مفردات تشریع و کہ ترکیب نحوی پہ حوالہ سوال لے دے جواب دے دفی کہ یہ زمیر غلخ کول تراجرا جو پی پہ دے کول کہ جدا مجهول مطلق یم تو علی حکم او فہوا متداو کذب خبر دے ہوا دخ کول تا جستی عبارات ذات نشه دا مجموعه کول ایز دلتا سوالا و ردیوی چی دا هوا متداد پرا دا کذب و خبریت ندهی سوی زکا چی خبر خو خمونی پا متداد من دورا حمل نسوی که زکا کذب و صرف وسط تا سلمر تا دکی جواب ده اول جواب دا چی دا سپت مشابه را دا سپت مشابه ذات معلوم و صحبی نو حملی سوی ده دویم جواب دا چی یا کذب و چی دا مفاعل ده خود تخفیب که شویده دا مخفف تا ده کاذب و نالب زن خزم شویده بیا ذات معلوم و صف شخملی سیده دریام جواب ده چه دا کاذب و چه دا مصدر ده خو مبنی ده فاعل ده بیا حمل سیده سرورام جواب ده چه دا خمل مبلغات الله چه دا کلام کاذب خدا خود رد در ده زنونی و جنبویه که لکناشات ره یهودی ادقا نباد اس آت تفسیر ورکا چه سیده ده کلام اجتماع ده که زنی لره مستلزم ده سرنگه خیر او وقت دا خبره و تزین نشین که چه تا جمله را دو المجهور المطلق یو تر علی الحکم دا اسم دی الا چه وکر شوی دا خبر دی اللہ دا مجبا کلی یادو زکا لپلام استغرقی پا داخل دی دا اسوار دی مجبا کلی یادی او بیا دی مجبا کلی عکس لکیز یا سلبا جزی یادی بی لکه دا مجبا کلی یادی هر پر دی افراد دی مجبا مطلق نا حکم متنع دا چه نکیز یا والی بیا اسم را شی چه بعض افراد دی مجبا مطلق نا حکم متنع بلکی اسی خون دام جز داک لائز دا اجتماع دا رکی زینے کے جڑا کا آبا چھ دام حضور دو المجھول المطلق چھ اسم دے اللہ دے دام علم بلے کا مجھول یہ بلے قیل چھ دام مجھول لے بیجیور مجھول بھی نو دیل تا خود حکم خود رسا بیتا ہوئے چھ یمتنو علی الحکم دا ثبوت امتناع یو حکم نگر ثبوت امتناع خود یو حکم لے نو چھ مجھول مطلق مجھول بلے یہ تو مجھول مطلق تو پرا کسا دے افراد دی امداد اللہ یو فرد افراد نا زید تا پارس کا عمر پارس کا کلر دا یو پیس تا لکا بلو دا مجھو بل خو یو پرد افراد نا دگا مجھول مطلق غب بلے اور بہت دے طول افراد نا مجھول مطلق حکم سرا چی پابند و حکم نسلی کیجی زکا چی مجھو باکل یاد آرو چی مجھول مطلق یم تر آلی حکم اور دیل دے دا یم تیم تر آلی چی ورسا بیت کی دا ثبوت پخپلا یو حکم دا دا ثبوت تو امتنا یو حکم دا یہ دا کنا کیوا کسی آرو باتا چھے بعض افراد مجرم مطلق لا یمتنو علی چھے دا مجرم مطلق تا ہے دلے مجربا کل یا سے دیکھا ہے پار پر دا افراد مجرم مطلق حکم متنع دا ہے او دلے دا رکیزی رو گا ہے چھے پا بعض افراد مجرم متنع خدا خوشت ما دا رکیزی رو دا چیر تا جائز دارو او کبھی آجنا مجرم مطلق متنع علوم دا ہے چھانا لا یقصل فی العقل بوجہ من الوجہ دا دا معلوم حکم سنی یا سخوی کا یمتنو علی یا سخوی او دلے تا یہ چھے یمتنو علی و یم تنه ود عدم سخط قضا کو بدان اجتماع نے کہ زیر ولا سخط و عدم سخط زکا چی معلوم بلا تا قضا کو دے سخط و دنی وی چی یم تنه و یم تنه تا قضا کو دے عدم سخط دا سوال ہے اسی چیز سو پوری شوی پدا اجتماع نے کہ زیر نو اجتماع نے کہ زیر کو بتلا دو نو سر تے کلام سر باطل لائے چھ دا کلام کا زب شو خدا خود دے مقدم اگا دوام کیا سر وے سے نہیں دے دے حقیقت پر مل گلا وہ لا پکیا سے سے نہیں کہ مقدم حق نہ شو چه حکم بغیر د تصور نه متنع ده و چه انش خلق ما ولا صغرا نش محاکمه تصور محتاج نه د حکم نشه و چه انش خود تصدیق غیر نشه نو تقدم طبیعی نه روانه ویل د مختکری دي و حله جواب در کوي خود جواب نه وخت دا خبره خریزه نشین که چه دا پوست خبره و بل دا مجبا کول یالو په مجبا کول یا خود محصورات کې بیره دو په دا محصورات کې حکم په چا باندې راي نو محققین متقدمین علما راي دادو چھ پا محصورات کے حکم بے ذات پا طبیعت پندی وی اور بل عرض بھی پا افراد مندی وی زکر جدا طبیعت تا افراد سارا بھی متحید وی لکہتا چھو ہوئے چھے کل انسان حیوان نو دو محققین متقدمین را یادادو چه حکم به ذات دولتا دا حیوانیت سره چه حکم شوی دا پا انسان منده به ذات پا دیگه ماهیت تای چه دا انسان کی ماهیت تای پا افراد منده چه حکم شی زید بکر عمر داو بلا عرض وی به تبع وی دا دو محققین را یادو او دو متاخرین را یادادو جمهور متاخرین چه نا پا محصورات که به ذات حکم پا افراد دا لکه کل انسان نکات بنوی ہے نو دا کتابت خوکم به ذات پا افراد دا او که پا خیوان ناتک چی دا محیط کنی دا پا داو دا کتابت خوکم شوی دا دا بیا به ذات ندا بشوی دا او بیا بر عرض وی بی تبعه وی چه دا دا یک دا پرا یو محیط تا یو مرآت تا دا اختلاف ہم چیز دا که نو دلتا پا دا غی جواب در کولی که نسخی دوی دی یو نسخا دا بل عرض دا عین ولا بلا نسخا دا بل فرض دا فی ولا کدی بل عرض نو نسخه شله کدی موجوده نسخه نو تا بیا دا جواب بینه رای پا مذهب دو محققین و متقدمینه و کدی بل فرض نو نسخه شله که بلا نسخه بیا و جواب بینه رای پا مذهب دو متاخرین بنده ایز دا غدی اول نسخه رو بخلا دی بل عرض ولا جواب بینه که پا مذهب دو متقدمینه محققین و متقدمینه خاصل دو جواب بینه چه دار مجرد المطلقی هم تو معالی الحکم چه دایو دا دا مجرد مطلق موضوع معلومه بلا مجهوله بلا غنده غنده ازا بلا امداد الله معلومه بلا پیتبار ده ذات ذکر چه دا مجرد مطلق پیتبار ده ذات سره چه اخلی کی با مانا دو ما لا یقصر فی العقل به وجه من الوجه ما لا یقصر فی ذهن به وجه ما لا نوجه ما لا یقصر فی ذهن به وجه ما بچه مجرد مطلق دا مانا شی اسلم داره تمانی ورو تمانی ورو تمانی ورو مالی با دو او بیا زد اگا مجھول مطلق تکایا بلا عرض دی چه وقت لبیا مجھول بلا بلا عرض دا مارا چه دلتا دا موضوع خکم چه بزاد وقت لی خوب دے محیط منو شوائی دا بے معلوم آدو او کب بلا عرض دی وقت لی چه افراد لکازی وقت لی بیا افراد مجھتا مالی دی مجھول مطلق بیا مجھول آدو نو چه دا اگا مجھول مطلق موضوع پہ اعتبار دے ذات سارا وقت لی بیا معلوم آدو چه مالا یسر فی العقل بے وجہ ما او بیا به اعتبار به عرضی چه وقلی بیا مجهولا دی چه لخاز افراد وقلی چه افراد سر اعتخاد وقلی نو چه دوالا که روغ للا نو دا یم تنعو که دا ثبوت لخازی وقی نو ثبوتی پا کیم لخاز دا معلومیت پا لخاز دا و چه دیل دا مادا وقت چه یم تنعو دا مادی پا اعتبار چه پیمانه نه پا اعتبار دی بالعرض دا یا نو دا نسی خکم جوازا پا اعتبار پر روغا ایجاب دا خکم و سر دا خکم پر اعتبار دا افراد سر پر روغا بالعرضی چه وقت لی نو حل و جواب دا اعتراض دارا چل اللہ دا غم جنو مطلق چه دا موضوع دو چه دا مصورت لی دی اسم دا لی معلوم دا به ذات پر اعتبار دا ذات سا محیط یا وقت لی زکا جو متقدمین و حقیقی دا خکم به ذات پر غی محیط من لکو معلوم دا به ذات و مجهول و مطلق نو و دا غم جنو مطلق بیا مجهول و مطلق تا بالعرض پر اعتبار دی بالعرضی چه وقلی بالعرض سمانا چه لخاز افراده که وکی چه افراد پر لخازی وقلی نو که دی ذات پر لخازی وقلی معلوم ده و که دی بالعرض دی افراد پر لخازی وقلی یا مجهول ده نسی پر خکم چه دا اثبات تا امتناع ده وصل بو وصل دو حکمو چه یم تنعو بلا اعتباره اینه پا دو اعتباره این سره شو پا اعتبار دی معلومی سره اثبات شو پی اعتبار دی اغی بالعرض سره سلب شو دا مذب دی دا پا جواب دی چه پا مذب وشو ای متقدمین محققین او قبل از خاصی بل فرض ده متاخرین پر از روی جواب بنا رایا آبا چه دا اینی نیچه پا محصورات که بیداد حکم پا افراد من نیوی خوب یا پا محیط بنی بی تبعاوی نسی خاصل لی جواب بنا رایا چه دولتا دا المجرم المطلق کچرتا پی اعتبار ده ذات سرا وقل بیداد حکم پا چایی بیا معلوم نای میشه بیا افرادی معلوم دی ویش خب دیتی بار چی دا مجهول مطلق تیو تا ونیا کرا چی دا دونه زید بر که عمر زب پیزانه نا خودم را پیزانه چی مجهول دی خدا را پیزانه من را خودو پیزانه چی مجهول دی مداره که پیتی بار دی ذاتی وقت چی حکم پا افراد دایا بیدا مجهول مطلق تیو که مثال معلوم دا آغا افراد معلوم شوال پا دیو بر اتیت پلی خاص سارا و که بل فرز دی وقت بل فرز سمارا چا داسی پارس که چی دا مجهول مطلق تیو تا مرعات نکی بیدا افراد سشی مجهول شی نو دا غم جنو مطلق موضوع خوکم خوی پی اعتبار دست دست را پا اپراد شوائی دای کامرات یو ته وګرځول معلوم شول کامرات یو ته وګرځول داسې پارس کې یو مجهول شول نو محل جواب درج الله دغه مجرم مطلق ته کې دا حکم په افراد باندې شوی دی دا معلوم دی په ذات په اعتبار د ذات یعنی په اعتبار د هغه افراد سره چې وخلي ځکه چې دا مجرم مطلق یو کامرات کې هو دغه مجرم مطلق ته کې مجرم مطلق مجرم مطلق ته بالفرض یعنی دا مجرم مطلق ته دا موضوع نه دا مجرم مطلق ته بالفرض چې دغه افراد یې په کې نه خسره چې ته داس پارس کې چې وته مرآت یې نه کې چې وته مرآت یې نه کې وته افراد نه نشول نو په حکم چې دا یو تنوع عمر ثابتوي واصل به وصل د حکم چې تکي چې ممتنع دای ممتنع دای بل اعتبار یې لري حکم په اعتبار د معلومیت سره ده او سلب په اعتبار د مجهولیت سره ده نو دغه موضوع متأخرین پر منه معلومات به ذات زکه چې به ذات څه چې حکم په اعتبار به ذاتي چې وګړو په افراد باندې شي افراد کوم دي په مجهول مطلق ته کې سره او دا غو مجهول مطلق ته کوي مجهول مطلق ته بل فرض چې دا سي فرض کې چې دا مر اپ نه و دا افراد مجهول شو کړو شو مجهول و سيأتي وجروش زي تا بخص په تبصره د مخصورات کې پاتې و دا تر تاګه تر کړی دو پس تبصره مله مورګه کې چې دا دلته چې دا کومه اجتماع ده کې زه نشته جوړه کده په کومه اعتبار سره جوړه کده موضوع په اعتبار کده محمل چې دلته جوړه ولا اول اعتراض کې موضوع په اعتبار مجهول مطلق يم تر په اعتبار ورو جوړه یعنی دلته بل نظر الى عقد الوضعه تشوخله عقد الوضعه نه موضوع هو له دا دلیل چې دا اجتماع ده کې بل نظر الى عقد الحمل محمول تا جو ده شي لكن دغه يم تبع کدام دای کسه ان اثبات او کسه لته جوړه وای سي خطر غای او دله کدام دای کسه د امتناع او غای اجتماع نه کې زو نه چې دله صحت او عدم صحت ته جواب دی دغه راي چې صحت په وېته بار سره د امتناع او بل اعتبار سره بس ای وری دا خو چې